comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Ja tenim les 12:31. Caram, quin dia més esplèndid, quin horatge més magnífic per a saludar-nos que ens ha regalat este dia, el sopar de Nadal, el dia previ al dia festiu de Nadal, i la veritat és que és un plaer estar així en Nadal o qualsevol dia compartint l'actualitat, el que passa. Este ratet junts, com cada dia en ta casa, ací en la 97.7, també en Nadal, fins a les 2 de la vesprada, una edició molt especial i nadalenca de València Abierta. Pues sí, dels que estem estos dies, no és tota la quadrilla, perquè anem agarrant-nos algun dia de esbarjo ara en Nadal, però des que estem així, molts besos en este dia tan especial, en el que estem tots preparant una sopaeta estupenda en casa. Imagina, no sé si potser tu estàs escoltant-nos i dius, no, Joaquín, jo me toca treballar, tinc faena. Avui, pues, hi ha personal que també treballa, hi ha personal en la sanitat, en la seguretat, en el transport públic, en moltes activitats, en algunes, que se treballa. Així que, bueno, per a tots vosaltres, siga com siga, que passeu un dia estupendo i una nit meravellosa. Molt bon Nadal, de veritat, sincer, de cor, per a tots els que formeu part d'esta casa, d'esta família. De part dels que estem, i estem els que som, ni som tots, som tots els que estem, però no estem tots els que som. Bueno, no sé el que he dit, però Arantxa Ferrer, què tal? Què bon tal, dia, Ximo? Bon Nadal. Igualment, com va? Bé, ara en gana de, en el moment que puguem, tirar una maneta per als preparatius en casa d'un sopar molt bonico, de reunir-nos, de reencontrar-nos en alguns casos, o de, mira, de mirar amunt i dir, mira, pues no hi ha no està la iaia, o ha faltat algú en casa, però en alegria recordar-los tots junts. Tu què fas, Ferrer? En ta casa quin és el costum? A mi em toca esta nit, me toca en casa de la mare de Juanjo. És que no li agrada que li diga la sogra, ja, de Rosa. No, queda bé. Queda bé, però jo que sí, la sogra té ese component, no? Fem turnos, val? Un any toca la Nochebuena en casa de unos i el Nadal en casa dels altres. Entonces, esta nit me toca en Rosa i demà en mos pares i en les meues ties i tal. O sea, que i res, jugues, jo soc invitada. Jugues fora de casa, clar, com en el futbol. Bueno, fora de casa, també en casa. Home, perquè cal no, sogra, això, per també és com si fora de casa. No, jo el que me referís és que jo no tinc que fer encara que el sopar res de Nadal, no tinc la responsabilitat encara. I què sou peu, si no és molt preguntar? Mira, avui anem a experimentar en un solomillo Wellington, que vaig veure la recepta, m'encanta, jo no m'he atrevit a fer-la, i vaig animar a Rosa a que la fera ella. I demà el tradicional putxero de Nadal, per supost, que fa Matia en la pilota, que bona. Ai. Sí. Gran tradició valenciana del dia de Nadal, inclús el segon dia de Nadal també, el dia de Sant Esteve, sopar ese putxere, tan bo. Bueno, avui és dia també, pues això, en ma casa, en Benifaió, al voltant del matriarcat, al voltant de les dos mamis que tinc, perquè tinc la sort de tindre en dos, ma mare i Matia. Matia és una excel·lentíssima cuinera i ma mare una excel·lentíssima ajudant. I jo sóc el proveïdor de vins i d'algun capritxet. Així és que ens reunim tota la quadrilla i bé, molt bé, vindran els xiquets també. I, en fi, un dia de felicitat, de veres, una nit estupenda, de passar-ho molt bé. I al sant demà, clar, jo en les parelles sempre he tingut aquest conflicte, perquè és que el sant demà, a ma mare li diuen Nadal, la Nativitat. I clar, és Santa Nat, diguem en casa. Per tant, el dia de Nadal és com molt precís estar, i sempre hi ha un poc aquella cosa, però bueno, ho portem molt bé. I bueno, pues, això, i cada un que faça el que millor li vinga i el que millor li convinga. Junts estarem fins a les 2 en este programa en el que, mira, com que estem en Nadal, no, Arantxa? Hem pensat, i que no faríem un bon regalet als amics del programa que avui estan escoltant-nos. Che, pues, estupendo. Un bon amic que li diuen Abraham Mateo, que és un xiquet que se l'hem criat en part en alguns programes de la tele i van tindre el gust de tindre'l també. En Menuda és la nit també així. En Menuda Noche, sobretot, ha triomfat en Andalusia el programa del meu amic Juan i Medio. Este xiquet s'ha fet una estrella extraordinària. Abraham Mateo té legions de seguidors arreu. I avui podrem parlar un ratet en ell i resulta que el dissabte, el dia 27, actua en el Palau de Congressos de València. I com que tenim un parell d'entrades dobles, dos entrades dobles, per a què? Per a quatre persones, val? Pues hem pensat, dic, Arantxa, què fem? Posem en el Facebook alguna coseta del xiquet per a que el personal vagi entrant i sortegem entre qui acerte lo millor la pregunta estes dos entrades dobles per a, recorde, dia 27, dissabte a les 8 al Palau de Congressos per a Abraham Mateo. Bueno, pues dit i fet, tu ja has posat en marxa ahí la cosa, no? Sí, les preguntes són molt senzilles, eh? Si sou més de Papà Noel o de els Reisos i quin és el regal més estrany que t'han fet. I tenim respostes, eh? Què diu per ahí el personal? Mira, Robin diu un disc de los éxitos del Eñe. Bueno, pues això és ben normal. Un disc de los éxitos de... Eñe, els discos, els sexis en espanyol. Ah, els sexis en espanyol. Ah, no en tenia, sí. Eñe, ah, vale, vale. Bé, sí, però això no el veig molt raro. Mira, este, que tinc que dir que a mi també me l'han regalat una volta, diu Atreyu Martín i diu: hola a todos, yo siempre he sido de Reyes Magos y el regalo más raro fue un masajeador de estos de cabeza metálicos. Diu, pero tengo que decir que la verdad mola, ¿eh? Sí, sí. Felices fiestas y pasarlo muy bien. Laura diu, yo soy más de Reyes, aún no me han regalado algo raro. Quizá este año caiga alguna cosita extraña. Ramón, que diu, la verdad que yo también soy más de Reyes Magos, que es lo tradicional. Y no tengo ningún regalo raro que me hayan hecho. Bueno, que regals més normals vos fan a tots, ¿no? Sí, sí, això de los masajeadores dona molt de joc. Estic pensant un any... No sé si en algún caso os han regalado algún regalito de estos para disfrutar con la pareja, para hacer jueguecitos, estas cosas, también queda muy bien. En fin, yo qué sé, conté unas cosas. Mira, con... Yai diu que una vuelta le van a regalar un Elvis de estos que se posa en el coche. El coche. Segur que el tens, ¿eh? No digas mentiras, que segur que el tens. Y Raquel Cornago diu... Yo soy más de Reyes, pero ahora con mi peque también más de Papá Noel. Viene a casa por la noche y nos reparten los regalos en persona. La cara y la alegría de los peques al verlo aparecer cuando llama a la puerta es lo mejor de la noche. Feliz Nochebuena para todos. ¡Qué bonico! Hay también unos amigos en casa que tienen un chiquet pues muy menudet y fenen un Papá Noel también. Pero... Papá Noel, súper tuneado, venía con todo su sabalorio, la campana, el... Bueno, y vos va a hacer un regalet también a la cuadrilla que está en allí reunit. Si a mí me toca, pot ser dels més raros regals que m'hagin fet mai, pero me el va a hacer Papá Noel en persona. Es un d'aquells, ay, no sé cómo os digo eso en... ¿Saps? Un mànec d'aquells per a fer la paella. Per a menejar-la, estos que tenen el mànec... Ah, sí, sí, saps, sí. És una sí, pala sí. D'aquelles per a menejar sí, l'arròs sí, sí, sí. I el conill de la paella, que tenen el mànec molt llarg, però no sí, es guitar-te. Sí, sí, n'hi ha quilomètrics. En això de que ara estic fent el programa este de l'arròs de Ximo, que és l'arròs dels cuiners, que no el meu. Es veu que, bueno, per a que continuï en afició, fi, fent arrossers, m'han regalat això. També és rarito, també és rarito. Bueno, pues entre tots els que ens escrigueu en el Facebook, fi, vos desitjos per descomptar per a tots, dos entrades dobles d'Abraham Mateo al final del programa. Direm qui són els guanyadors. A banda d'això, avui parlarem del cine de Spielberg, que també és de molt de, com de Nadal, no? A Bellís, les pel·lícules clàssiques de Spielberg, Indiana Jones, E.T., les pel·lícules familiars, Jurassic Park... Pues avui parlarem amb Pau Gómez, que és un gran expert en cine, que ha fet un llibre superbonico, 29 mirades sobre Steven Spielberg, altament recomanable per als amants del cine del gran Spielberg, que és una autèntica passada. Què diuen? Per ahí diuen més coses. Per ahí, mira, uno sí. Molt chulo. Es raro, pero es molt chulo. Esther Jiménez Casaña diu... Hola, yo soy más de Reyes Magos y a mí me regalaron un periódico del día que nací. qué chulo. La curra que se pegaría el Papá Noel o el Rey de Thor para trobar el diari del día que van a ser la nostra mola. Amiga Esther, molt chulo, molt chulo. Qué diari, qué idea més bonica, com recuperar ese diari si no l'has guardat del dia? Imagina que serà molt difícil. Supongo que contactaría en el diari Levante, el Mercantil Valenciano. Però no sé, jo crec que el que se guarda són els antics films o microfilms, saps allò? En hemeroteca. Però l'original del diari realment és un... Però mira quin detall més bonico, eh? Realment superxulo. Que bona idea. Que bona idea. Bueno, avui una... Com estem de bons desitjos i de bons rotllos i de fer canvis també en la nostra vida, un gran escritor i, bueno, i a més és un savi com Jorge Bucay, també el tindrem en el programa, fent-nos alguna reflexió interessant que jo crec que ens pot ajudar en estos dies de Nadal. Tot això i, per descomptat, parlem en Abraham Mateo en esta edició molt especial. Avui és la nit de Nadal, migdia i 41 minuts. Bon Nadal per a tots en València Abierta. I amb ell, Expo Jove 2014. Del 26 de desembre al 4 de gener, des de la Regidoria de Festes i Cultura Popular, vos esperem en Fira València. Adentreu-vos en Expo Jove i viureu una grandiosa aventura amb llegendes de la selva. I per als més joves, cita amb el show de la generació YouTube. Vine a descobrir un Expo Jove renovat i més atractiu que mai. Del 26 de desembre al 4 de gener, vos esperem en Fira València. Ajuntament de València. Estas navidades saben a Grupo Carillans. Disfruta de los mejores ambientes, las caras más guapas y las mejores copas en los locales de moda de Valencia. Carillans Avenue, Carillans Aragón y Vessel Club. Reserva tu mesa VIP y celebra con nosotros las navidades. Grupo Carillans, donde empieza la noche. Llegan días muy especiales y en Mercamove queremos desearos a todos muchas, muchas facilidades, porque renovar tu casa nunca fue más fácil. Y es que solo ahora los mejores precios y 30 meses sin intereses. Así despedimos el año en Mercamove. Las mejores ofertas en muebles y 30 meses sin intereses. Ya lo sabes, esta Navidad con Mercamove, muchas facilidades. Encuentra tu tienda más cercana en mercamueble.com. Gran Circo Mundial, el circo que los valencianos comentan y aplauden. Junto Puente Las Flores, velo no, que el mejor payaso americano. El clown se partirá de risa. El coche Transformer, trapecista sin red, gran manada de elefantes, caballos bailando con elefantes, la rueda diabólica con velo, ventrílocuos de mil voces, 25 atracciones. Funciones esta semana 12, 4:30 y 7 tarde. Espectáculos de selección. Precios desde 5 euros. Corte Inglés y Gran Circo Mundial La Alameda junto Puente Las Flores. Ven y vive la diferencia. Mamacita, mira big girl, lo está chiquitita. Sámbame, mi niña bonita. Dame igual el hombre conmigo a jugar. Give me 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kitty, kitty, here, kitty, kitty, ah. Es una fiesta pa' mi mamacita. Midnight, ella está en mi cabeza. Yo a my cenicienta. Pronto acaba la fiesta. Voy a lo diferente. We only wanna rumba. Dance, tumba, que tumba. You know you're my mom. Sexy señorita, won't you come play? Bueno, bueno, pues efectivamente, sí señor, con la llegada de la Navidad del próximo 27 de diciembre, 27 de diciembre, el sábado, después del segundo día de Nadal, estamos aquí en Valencia, pues de enhorabuena,

Celebra estas Navidades tus comidas de empresa y familiares a orillas de la Albufera. El mejor enclave para celebrarlo en el corazón de la gastronomía valenciana. Los restaurantes de la Asociación del Palmar os felicitan las Navidades. Restaurante El Rec, La Perleta Valenciana, El Sequer de Tonica, Morney y Restaurante Jaume. Colabora Heineken. Visítanos y haz tu reserva en restauranteselpalmarvalencia.com. Toma nota. A partir de enero tendréis disponible la línea 25 de la EMT. El Palmar os espera. Hola, bon dia. Este és Joan. Avui és un home feliç. El que no sap és que en un parell de setmanes un ERO el deixarà sense treball. Després d'uns mesos sense trobar res, començarà a viure dels estalvis i just abans que se l'acaben, caurà en una xicoteta depressió que l'incapacitarà per un temps. Això el portarà a no poder pagar el lloguer i acabarà dormint al carrer. Però això està encara per arribar. Este és Joan i avui és un home feliç. Et pot passar a tu. Fes-te'n soci i col·labora. Casa Caridad. Més de 100 anys al teu costat. L'ONG del Poble Valencià. Ya es Navidad en el Comercio de Cheste. Esta Navidad comprar en el Comercio de Cheste beneficia a todos. Hay 3 premios de 200 euros en juego para los clientes y uno de ellos puede ser para ti. Ven a Cheste en Navidad y prueba suerte. El Ayuntamiento de Cheste os desea feliz Navidad y próspero año nuevo cargado de ilusión. Solo pop soul y solo rock soul. Jerusalén, marcaremos tendencia. Jerusalén, 31 de diciembre, música en directo. La banda del pop y Jerusalén. Nochevieja 2014, solo pop, solo rock y música en directo. Jerusalén. Pop y rock, junto a Plaza de España. Querido Rey Melchor, punto. ¿Te acuerdas del robot aspirador Romba que te pedí? Pues olvídalo. Nada, que Papá Noel ha sido más rápido y se ha pasado por Milar. Lo tenían a solo 29 euros al mes. ¡29 euros al mes! Televisores, smartphones y mucho más al mejor precio. Primero, pásate por Milar. Regálate buena compañía. La 97.7 Radio te desea felices fiestas. Valencia Abierta, cerca de ti. It's so important to make someone happy. Make just one someone happy. Make just one heart to heart you. You sing to one smile that cheers you. One face that lights when it nears you. One girl, you're everything to fame. If you win it, comes and goes in a minute. Where's the real stuff in life to cling to? Love is the answer. Someone to love is the answer. Once you've found her, build your world around her. Name someone happy. Someone happy. Fem-me algú feliç. Un tremendo clàssic d'este cantant i còmic nord-americà, Jimmy Durante, que durante este Nadal està tenint realment o recobrant moltíssima popularitat. Va ser un gran clàssic als anys 50 perquè l'ha inclòs la marca espumosa i refrescante de refrescos Coca-Cola en la seva publicitat nadalenca, que està sent una publicitat molt bonica, que com sabeu, a més, té la paternitat del Pare Noel tal i conforme el coneguem. És la una, estem de notícies a la 97.7. Servicios informativos. I amb l'última hora informativa, és la una en punt, César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Sonia Castedo oficialitzarà la seva dimissió com a alcaldessa d'Alacant el pròxim divendres. Sí, presentarà la seva renúncia a l'acte de regidora i, per tant, a l'alcaldia ho farà per escrit en el registre davant la secretaria del ple de l'Ajuntament d'Alacant. A partir d'aquest moment, l'actual vicealcalde primer i regidor d'Atenció Urbana, Andrés Llorens, es convertirà en l'alcalde d'Alacant en funcions. Ja que recordar que ahir Sònia Castelló presentava la seva dimissió, ho va fer per escrit, una red social, segons ella, per tal de protegir a les seues dos filles. El cas és que Castelló està imputada en dos casos, el cas Brugal i el cas Rabassa, amb irregularitats que haurien beneficiat suposadament a l'empresari de la construcció Enrique Ortiz, amic de Castedo. A Sònia Castedo se li atribueixen els delictes de cohecho, prevaricació, tràfic d'influències i ús privilegiat d'informació. Els taxistes de la província de València van a deixar les seues tarifes congelades en el pròxim any 15, que el tenim només girar el cantó. No pujaran els preus, els taxistes. No, no pujaran, ho ha dit este mateix matí l'Associació Gremial del Taxi. Diu que davant la situació actual de crisi a tot el país, pues han decidit un any més fer l'esforç de seguir sent un servici econòmic. En aquest sentit apunten que s'han establit tarifes fixes per tal de determinats trajectes i a més s'ha suprimit la tarifa de la zona perifèrica de València per a que tots els ciutadans paguen el mateix. D'esta manera, diuen, assumeixen l'augment de l'IVA i també les pujades del preu de combustible sense incrementar les tarifes. La Guàrdia Civil deté a Nules els tres suposats autors d'un delit de furt de 4.000 quilos de taranges. Sí, els arrestats són un corredor, un capatàs i també un transportista, tots ells de 32, 41 i 51 anys. La investigació va començar el 18 de desembre, fou arran d'una denúncia presentada pel propietari d'un bancal d'esta localitat castellonenca. Els agents van comprovar que el furt, el robatori de les taranges s'havia realitzat per personal experimentat perquè havien emprat, Ximo, el mètode de tallar la taronja en tisora, no? Que estava ben collida, no? Havien fet, no havien anat a arrencar-la, diguem, i per tant els taronxars estaven en perfectes condicions. Les diligències ja han passat a disposició del jutjat d'instrucció número 1 de Nules. A partir d'avui, Metro València aplica l'horari de Nadal per als servicis de metro i de tramvia, un horari que s'allargarà fins al pròxim 5 de gener. Sí, els dies laborables 24, 26, 29, 30 i 31 de desembre, el 2 i el 5 de gener passen a considerar-se com dies intermitjos i s'equiparen als horaris dels dissabtes, mentre els dissabtes, diumenges i festius es mantenen igual. Com a nota important, tenim que el dia de Nadal i el dia de Cap d'Any el servici començarà una hora més tard i a més el dilluns 5 de gener, la vespre de Reis, Metro València reforçarà els servicis en València i la seva àrea metropolitana per tal de que la gent puga assistir a la cavalcada. A 1 i 3, informació de l'horatge. Nit de Nadal, demà dia de Nadal, estos dies de cap de setmana llarg per a qui pugui fer-se un pontet. A veure com està la cosa per avui, que el dia està realment molt agradable, i per als pròxims dies, César. Fantàstica, va estar fantàstica. Sí. Avui la màxima prevista serà de 17 graus en les hores centrals del dia, així a València capital. El cel pràcticament ras, el vent que bufa fluixet, variable, amb predomini de llevant, així que la situació va ser idèntica. Avui, demà i després demà, Ximo, demà inclús les temperatures estaran un poc més per damunt, un poc més altes, elevades que avui, no? La màxima prevista de 10 graus, però la tònica va ser la mateixa. Cel ras, vent fluix variable i les temperatures sense canvis. Sí que és cert que demà, a primera hora i sobretot a l'interior, podrien produir-se xelades dèbils en aquestes zones de muntanya. Se nota també molta humitat, una baixada de temperatures, sí, sí, sobretot tota primera horeta i per la nit, però bones condicions també per als viatges dels desplaçaments que durant estos dies molts valencians fan per el nostre territori, per anar a casa, per a tornar al poble. Així n'és que molt espai en la carretera. Més informació a les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximo. Adéu. Adéu. A ver, Rudolf, voy a ver si lo tenemos todo cargado. Carros de la compra, los jamones, gorro, barbas... Mira que no se te caigan los vales. Creo que ya lo tenemos todo. ¿Dónde vais tan cargados? Al centro comercial MN4, donde este año van a repartir una barbaridad de regalos. No sé si me van a caber todos. Vive la Navidad en MN4 y llévate una barbaridad de regalos. Centro comercial MN4. Locura de precios en Ben Market, la supertienda donde encontrarás todo lo que te puedas imaginar y a unos precios locos de verdad. Ahora 20% de descuento en todos los artículos navideños. Ben Ben Market, ¿qué quieres? Lo tenemos por menos. En Alfafar, junto a Parque Comercial Albufera. Parking gratuito. Oh, blanca Navidad, sueño. En estas fiestas tan entrañables, llenas de paz y felicidad, la radio te hace más compañía. Y desde la 97.7, la radio, queremos desearte, todos los que día a día la hacemos posible, una feliz Navidad. Bueno, yo os aconsejo que el siguiente ratito de Valencia Abierta estemos con los oídos bien abiertos, los ojos bien abiertos también, porque yo creo que de la charla que vamos a mantener a continuación es posible que extraigáis un, no sé, os mueva un clic, pase algo, porque vamos a hablar con un tipo especial, es una persona especial, que habla de cómo somos, o de cómo deseamos ser, o de cómo queremos cambiar. Él es Jorge Bucay. Hombre, Jorge Bucay. Claro, hombre, si yo he leído, claro, he leído muchas cosas de él sobre el amor, sobre la felicidad, claro que sí. Bueno, yo es que soy, por ejemplo, muy de Mente Sana, ¿sabes? La revista. O a lo mejor tú no eres nada de Mente Sana, pero igual en la consulta del dentista, o a lo mejor en la pelu o así, has visto la revista. Bueno, pues lleva más de 10 años, Jorge Bucay, aparte de sus libros, escribiendo una columna editorial en esta revista. Y ahora resulta que toda esa sabiduría, esos cuentos, esas reflexiones, esas vivencias, las ha compilado en un libro. Bueno, las ha compilado, en realidad las ha reescrito, las ha como repensado. El libro se llama, fijaos el título, Rumbo a una vida mejor. Ey, seguro que de las palabras de Jorge Bucay vamos a sacar algo, espero que especial, para por lo menos para este día. Y quién sabe si para mucho más adelante, o para que cambies ese rumbo hacia una vida mejor. Jorge Bucay, un gran placer, un abrazo fuerte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, encantado. Oye, que estés después con de nosotros. Esa presentación, mejor no digo nada y me voy, lo dejamos así y quedo maravilloso. ¿Qué dices? Por claro, el amor de bueno, Dios. Bueno, oye, tú sabes lo que se dice en Argentina, siempre es mejor quedarse callado y que la gente crea que quizás uno es un idiota, que decir algo y que a nadie le quede duda. Qué sentido del humor, de verdad, prueba de bomba, cómo nos gusta Jorge Bucay. Muchas gracias. Bueno, ojalá fuera como dices tú, y ojalá de verdad este nuevo libro sirva para arrojar un pedacito de luz en el camino de alguna gente que esté perdida, ¿no? Ojalá, sería buenísimo. Estoy seguro que así será, y sobre todo andar por la vida con esas camisas de colores tan llamativas. No sé cuál llevas hoy porque no te puedo ver, pero me gusta mucho tu vestuario y con tu sentido del humor, con esa bonomía que transmites. En algún sitio te he leído decir que escribes esto, que es los libros que escribes y haces lo que haces, porque dices, alguien tiene que decirle a la gente que, caray, que no se resigne, ¿no? Sí, claro, que no se resigne, que no baje la guardia. Sobre todo, alguien tiene que decirle a la gente que ciertamente no es fácil, pero tampoco es imposible. ¿Sabes? Y esta diferencia es la que hace la cuestión. Cuando yo empecé a hablar de estas cosas, cuando empecé a hablar de ocuparse de la propia vida, cuando empecé a hablar de fijarse en uno mismo, cuando empecé a hablar de compatibilizar tus propios intereses con el interés de tu hermano, la gente me decía, oiga, doctor, muy lindo lo que usted dice, pero eso es imposible. Hoy, 30 años después, sigo hablando de las mismas cosas casi, y la gente me dice, oiga, doctor, muy lindo, qué lindo sería, pero es muy difícil. Y yo digo, qué bien, cuánto hemos avanzado en 30 años, ¿no? No, oiga, es que de verdad es un gran avance, ¿no? Sí. Haber pasado es imposible, es muy difícil. A mí me encanta. Y si yo hubiera sido cómplice de ese cambio, yo me siento hecho, ¿eh? No necesito más. Yo estoy muy seguro que en un artículo, en un cuento, en una reflexión de Jorge Bucay podemos encontrar esa chispa, ese interruptor, porque es verdad que las cosas que dice Jorge pueden parecer muy obvias, pero hay que repetirlas mucho, porque las tenemos que llevar a la práctica, es así. A mí me parece tan simpático esto, ¿no? El mundo se divide en dos tipos de críticas, para mí, ¿no? algunos que no me critican y los que me critican. Y los que me critican por dos razones. La primera, porque esto que yo digo es imposible, no se puede hacer, no se puede vivir como yo digo. Y la segunda es aquellos que dicen que todo lo que yo digo es obvio y claro, evidente y demasiado sensato. Y digo, ¿en qué quedamos? ¿Es imposible o es obvio? aunque sea obvio, que es posible que nos lo pueda parecer, yo creo que leyéndote nos vemos como en un espejo y nos podemos dar cuenta de cosas. Claro, pero ¿sabes qué pasa, amigo mío? Que en realidad todas estas cosas de sensatez o de obviedades, hace falta leerlas y releerlas hasta que yo pueda llevarlas a la práctica, porque si no, a veces las cosas son tan obvias y tan obvias y tan obvias que yo me olvido de ellas, ¿no? Quiero decir, la verdad es que es obvio que mi esposa, con quien vivo hace 35 años, me sigue queriendo. Pero ¿sabes qué? De vez en cuando, mis oídos quieren escucharlo. Pero no es obvio, sí, es obvio, pero yo de todas maneras quiero escuchar que me lo diga. Yo quiero actualizar esta obviedad. Quiero llevar a la práctica, a la acción, a una realidad contundente y firme esta realidad de lo obvio. ¿No es obvio que algunos de nuestros dirigentes quieren nuestro bienestar? Sí, claro que es obvio, por eso están ahí, pero yo quiero que me lo hagan saber más. Sí, sí, y no que me suban los impuestos, los puñeteros. Bueno, y si me lo van a subir, porque es necesario que me lo suban, yo necesito que me des una explicación que a mí me satisfaga, y necesito que después me muestres, obviamente, el resultado de esta suba. Yo quiero que me suban los impuestos, pero que después mis hijos tengan una mejor educación. Quiero que me suban los impuestos y que después yo llegue al hospital público y me atiendan como me merezco ser atendido y no como basura. Es obvio que hay que hacer las cosas que hay que hacer. Es obvio que algunas cosas que tienen que ver con el bienestar de todos no son simpáticas para muchos. Seguro que sí. Pero, oye, déjame por lo menos el rédito del beneficio de aquello que hicimos, ¿no? Fijaos que estamos hablando de responsables políticos y fijaos qué palabra tan bonita la de ser honrado. Honrar precisamente la vida es el título de un poema precioso de Eladia Blázquez con el que arranca Jorge Bucay su libro y su parte dedicada al viaje interior. Estamos, es verdad, con la conciencia adormecida. Eladia Blázquez en ese poema nos sacude como un, como un árbol. Qué barba. Bueno, tú sabes, Humberto Maturana decía siempre, los científicos, los médicos, los filósofos, en realidad lo único que hacemos son preguntas. Las respuestas las tienen los poetas. Qué grande. Pues me parece un magnífico punto de arranque de este rumbo hacia una vida mejor. Es como vuelves a situarte en la casilla de salida o algo así, Jorge. Mira, yo vengo diciendo desde hace mucho que en realidad vivimos en un mundo complicado. Y es verdad que vivimos en un mundo complicado. Vivimos en un mundo que cambia permanentemente, con lo cual es muy difícil hacer previsiones. Vivimos en un mundo que tiene una crisis brutal de valores, donde nada que antes era valioso e intocable hoy lo es, y entonces todo es cuestionable, todo es dudoso, el respeto a la vida, al derecho ajeno, a la privacidad, el valor de la palabra, todas estas cosas son cuestionadas y cuestionables. Y esto hace que la actitud de nosotros en la vida sea mucho menos confiada y mucho menos serena, ¿no? Pero además de todo, vivimos en un mundo que está en una filosofía consumista salvaje, planteada desde un lugar de una competencia feroz y desleal, ¿no? Entonces, con este panorama, el mundo está muy muy difícil, está muy complejo, digamos, y requiere medidas urgentes, importantes y trascendentes, ¿no? Y entre las últimas, las que verdaderamente son trascendentes, yo quiero destacar lo que digo por ahí en el libro, la educación. La educación, llave de todos los cambios que se podrían hacer eventualmente. No hay ningún cambio duradero en una sociedad que modifique la sociedad a mejor si no está incluido la educación. Pero no estoy hablando solamente de más presupuesto para escuelas, ni más computadoras, ni mejores sueldos para los maestros, que también. Estoy hablando de un verdadero cambio en los programas educativos, en el contenido que le damos a nuestros hijos y en la orientación que nuestra educación tiene. Quiero decir, educarlos para vivir mejor y no solamente para tener el mejor salario, el mejor puesto o ser buenos ciudadanos, ¿no? Sí, gestionar mejor sus emociones, sus relaciones con los demás. Bueno, yo diría para ser feliz y para que alguien me acuse de ser simplista, educar a nuestros hijos para que sean felices, no caray. Tanto para que sean exitosos. Caray, qué gran tarea, qué hermosa llave. ¿Sabes qué pasa, amigo mío? Hay un dato que la verdad es que la mayoría de la gente que toma decisiones en el mundo conoce, pero que nadie le da demasiada importancia. 80% de los presos de todas las cárceles del mundo son analfabetos. 80% de los presos de todas las cárceles del mundo son analfabetas. El que no quiere entender qué quiere decir esto es porque no quiere entenderlo. Porque es obvio, ¿no? Me la apunto, Jorge Bucay. Avanzando en el libro, que está dividido en 4 capítulos, el segundo, el de vivir con un propósito, hay un espacio que me gusta especialmente, es el de la fuerza del deseo. Qué gran verdad eso de que venimos de un deseo, ¿no? Claro, y afortunadamente. Y afortunadamente, ¿no? Estamos aquí por un deseo. Claro, bueno. He tenido algunos pacientes que se quejaban de que ese deseo haya dado tampoco, pero de todas maneras venimos de un deseo. Desde el símbolo sigue siendo cierto. Ahí hay tantas reflexiones, momentos, pinceladas, cuentos que nos encontramos en este rumbo hacia una vida mejor. Muchas gracias. Pero ¿sabes por qué hay tantas cosas allí? Porque este libro, en realidad, a diferencia de otros 20 que he escrito en mi vida, tiene un matiz especial, que si me dejas comparto con tu gente, que sé que es mucha. Escribí este libro, a diferencia de como escribí otros, con el deseo de que esté en la biblioteca de mis lectores para que alguna vez vuelva a ellos a buscar aquel cuento, aquella reflexión. Este libro está escrito para ser leído, debatido, estrujado y regalado. Este libro no está... Mis editores se enojan cuando digo esto y mi librero no te cuento. Pero de todas maneras es la verdad. No me parece un libro que uno tiene que quedarse. Me parece un libro que después de haber pasado por sus páginas y que hayan disparado en mí las reflexiones que intenta disparar, ahora tengo que pasarlo. Pasárselo a otro, para que ese otro haga el mismo proceso y a su vez lo pase y lo reale. Libros estrujables, los de Jorge Bucay. Te confieso que mi mujer es muy fan. Y bueno, tus libros, más que estrujados, los tiene destrozados, rayados. Para compensar tus palabras, te juro que si mi esposa viviera en España, te escucharía cada día. El camino hacia adelante. Me gusta mucho cómo Jorge nos explica que él no trabaja con la enfermedad, no trabaja con la solución. Es el camino hacia adelante la clave, ¿no? Como en el cuento del ratón. Diga usted que sí. Jorge, me imagino que andarás, corto de tiempo. Mirando corto de tiempo, pero tan agradado y tan contento de estar en Valencia que no veo. A mí me encanta esta ciudad. Y llego y veo el cielo y la amplitud de algunas calles y la gente, y eso que todavía no llegué al arroz, pero estoy encantado de estar aquí. Pues para el arroz no te falta mucho. Además es un momento del año excepcional, porque la cosecha además este año ha sido excepcionalmente buena. Acaba de ser recogido ese arroz en la laguna, claro, de la Albufera. Claro, así claro, que, claro. Que lo celebres mucho, con claro, placer, claro. Que acaba con R de relación, como tú mismo nos dices. Espero que las relaciones también del día y en Valencia te vayan muy bonito, Jorge Bucay. Eres muy amable, amigo. Le mandas un saludo a tu esposa, que me lee. Te estruja, hasta más amigo. Que te lee, te estruja. Bueno, vale, si amigo, pudiera estrujarte físicamente lo haría también. Déjate caer por Valencia más, Jorge Bucay. Es un placer. Te agradezco muchísimo. Bye. Gracias, Bonico. Érase una vez La princesa y el laúd, un ballet basado en el cuento inédito interpretado por el Ballet Clásico de Valencia y dirigido por Maricruz Alcalá, a favor de Fugane. No te lo pierdas, los días 10 y 11 de enero en el Teatro Principal de Valencia. Compra tu entrada en entradas.com y en taquillas del Teatro Principal. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Arriba Nadal y amén Expo Jove 2014. Del 26 de desembre al 4 de gener, desde la Regidoria de Festes i Cultura Popular, vos esperem en Fira València. Adentreu-vos en Expo Jove i viureu una grandiosa aventura amb llegendes de la selva. I per als més joves, cita amb el show de la generació YouTube. Vine a descobrir un Expo Jove renovat i més atractiu que mai. Del 26 de desembre al 4 de gener, vos esperem en Fira València. Ajuntament de València. Llegan días muy especiales y en Mercamoble queremos desearos a todos muchas, muchas facilidades. Porque renovar tu casa nunca fue más fácil. Y es que solo ahora los mejores precios y 30 meses sin intereses. Así despedimos el año en Mercamoble. Las mejores ofertas en muebles y 30 meses sin intereses. Ya lo sabes, esta Navidad con Mercamoble, muchas facilidades. Encuentra tu tienda más cercana en mercamoble.com. Cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Espumante y Marina Alta. Los vinos del Mediterráneo. Los vinos de Bodegas Bocopa. Querido Rey Baltasar, punto. Borra la tablet de la carta, pues acabo de venirme de Milán con una Samsung Galaxy Tab 4 de 10 pulgadas por solo 249 euros. ¡249 euros! Enviar. Televisores, smartphones y mucho más al mejor precio. Primero, pásate por Milar. La 97.7 les desea a los rebaños nuevos y una Navidad en paz. La felicidad llegó con esta emisora. Entonemos todos ya feliz Navidad. Un ratet anem a fer ara en València Abierta. Anem a parlar de la màgia, anem a parlar de la vida. És un llibre que tinc així en les meves mans i que de veritat el recomano vivament perquè l'estic disfrutant moltíssim. Un llibre que naix de l'admiració profunda per un director de cine, per un creador, per un artista com Steven Spielberg per part del seu autor. És autor, és munyidor, és recopilador. De fet, és un llibre molt divers, fet a base de mirades, mirades diferents. 29, concretament. Una per cada pel·lícula del mestre, 29 maneres d'entendre el cine de Spielberg, amb unes aportacions, en fi, realment, de categoria, i més especial, si se vol dir així, de tres directors claus, tres talents contemporanis del nostre cine, com són Amenábar, Balagueró i Bayona. El seu autor és periodista, és company de fatigues, ho va ser-ho en Radio Televisió Valenciana, és doctor en comunicació audiovisual, és un amant del cine. Bueno, es va doctorar en una tesi sobre Steven Spielberg, clar. És l'amic Pau Gómez. Què tal, Pau, com estàs? Què tal, Ximo? Molt bé, encantat d'este retrobament davant dels micros. Quin gust, sempre saps que sempre és un gust estar així amb tu. Hem fet molt de tiqui-taca, efectivament, en els micros, parlant de cine, en programes de ràdio, i avui celebrant este llibre que és fruit, imagina, de moltíssimes telefonades, de moltíssims contactes, de moltíssimes rises també, en tantíssima gent que fa mirades tan diferents sobre el teu... Què és Spielberg per a tu? És un tòtem vital. Jo crec que és la persona que va despertar en mi la passió pel cinema. Ho explica en la solapeta, on va un poc la biografia de l'autor / coordinador, perquè realment jo no sóc autor, escric, sóc el que més escriu en el llibre, però sóc més coordinador. Sí que explica un poc com naix aquesta passió. Jo recordo aquest dia, tenia 5 anys, i jo en casa tenia un vídeo beta terrible, terrible, com pràcticament tots els vídeos beta, que jo pensé portar un defecte de fàbrica que encara no s'ha analitzat bé, i a mi m'encantava anar al videoclub de baix de casa a portar pel·lícules, i clar, aquest dia vas pujar en busca de la que perdida, mon pare me deia que no, que això no ho tenia que veure perquè ell ja l'havia vist, que me donaria por i tal, res, jo d'estrangisme vas posar la pel·li, el vídeo va funcionar perfectament, i clar, van ser 2 hores que a mi em van meravellar. Jo tenia 5 anys i aleshores vaig intentar descobrir que havia dirigit aquesta pel·lícula, i a partir d'ahí, clar, vaig encadenar Indiana Jones en ET, un altre Indiana Jones, i vaig descobrir Tiburón, i a partir d'ahí me vaig aficionar, bueno, no aficionar, tu ho saps bé, apassionar pel cinema. I quan ja aquesta evolució va més i ja pues, toca també l'àmbit professional i acadèmic, en el meu cas, jo evidentment tenia que fer la tesi doctoral sobre el senyor Spielberg. Estic molt, molt orgullós de Abril li ha fet arribar, sé que la té, no sé si entén alguna paraula, perquè... Ah, li l'has fet arribar? La té, sí, ell la té. Ara, té un totxo de 450 pàgines en castellano profundo, i clar, me diuen, no, are you going to translate this? No, evidentment no tenia temps jo per a traduir-la d'això. Dic que, bueno, igual n'hi ha algú que li la pot traduir, però bueno, per lo menos la té. I evidentment un poc este llibre és el meu homenatge particular, no només meu, sinó de totes les persones que apareixen a la seva herència, al seu llegat, que és fantàstic. Una, bueno, doctorat d'una qüestió sobre la que parlarem al llarg d'esta xerrada, i és les relacions familiars en les pel·lícules de Spielberg, i també com ell trasllada algunes de les seues frustracions, com la falta del pare i tot això, de la que podem parlar després. Però ens n'anem a una nit de juliol en Martha's Vineyard. Allà Steven Spielberg estava prenent la decisió de la seva vida i probablement també de la nostra mentre rodava esta pel·lícula. Oh, bueno, escoltarem música de John Williams, que a mi me sembla que és un extraterrestre. Este tio no pot, este home no pot ser humà. No sé quan s'ajunta Steven Spielberg, però formen part tot d'un U, no? Fa 40 anys ja, Ximo. En el 74, primera col·laboració entre ells. Sí, sí, sí. Impressionant. Sí. És de veres quan tu dius que Spielberg ha fet realitat els nostres somnis perquè va perseverar en el seu. Perquè Tiburón estava sent el rodatge, estava sent un desastre i probablement l'hagueren perdut per al cine, no? Sí, Tiburón tenia tots els números per a ser el gran fracàs, no de la història de la Universal, sinó de la història del cinema, eh? Una pel·li que estava costant una barbaritat de diners, que portava el rodatge molt retardat, que havia triplicat el pressupost. Damunt estava sent dirigida per un xiquet de 28 anys, un xiquet, realment. Avui en dia ningú dirigís una superproducció de Hollywood en 28 anys, ni en 38, pràcticament. I damunt un rodatge de veterans, en Robert Shaw, en Roy Shader, tots rebel·lats contra ese xiquet que, bueno, que tenia ese somni de fer una pel·lícula sobre taurons. I el rodatge estava a punt de vindre's avall, i Sid Chamberg, que era un dels capos de la Universal, el protector de Spielberg, el va visitar en l'hotel, en Martha's Vineyard, que era on s'estava rodant la pel·lícula, i li va dir, mira, jo, si vols, jo pare la producció, jo assumís les pèrdues, no passa res, som la Universal, les tres coses passen, i tu no perds el teu treball en els estudis, tu tens la teva oficina, tens el teu despatxet i alguna coseta te trobarem, o això, o continues endavant. I continuar endavant significa t'emportaràs palos, tindràs que posar ferms als actors, però tu mateix, decidir això i demà me ho dius. I ell se va alçar i va dir, vine, vaig a continuar endavant, vaig a plantar-li cara, sobretot a Robert Shaw, que era un actor amb un temperament terrible i aficionat a veure els rodatges, tot i que era un grandíssim actor, va morir 3 anys després de Tiburón. I aquest xiquet va alçar una pel·lícula monumental en tots els sentits, catastròfica en el seu rodatge, però monumental perquè es va convertir en la més taquillera de la història. Perquè s'encabotà en gravar en exteriors, en tota la problemàtica que comportava, en una època en la que se podia gravar en estudis, i a més el monstre, el super jo, el super tauró, s'estropejava també cada dos per tres, va ser una ruïna, i estic molt d'acord en Daniel Monzón, que aquestes 29 mirades són de molt de nivell, i en este cas la de Tiburón la fa Daniel Monzón, i diu, quina lliçó de ritme i de personatges, però quin repte més, com tu dius, Herculio, per a un xaval tan jove, i es diu que si te la trobes alguna volta fent zapping per la tele, ojo, perquè si te quedes més d'un minut, segurament te tornaràs enganxat després de tants anys. I no? Tant, i tant, i tant. Sí, és, és una lliçó de cine tremenda. Bueno, però anant una miqueta més en ordre, arrenquem per la primera pel·lícula de Spielberg, en realitat un telefilm rodat en 13 dies, en Dennis Weaver, el que coneixíem en la tele perquè era el popular MacLeod de la tele, un duel entre un home i un camió en la carretera, El diablo sobre ruedas, i és una lliçó de suspense extraordinària. Bueno, si parlàvem que en Tiburón tenia 28 anys, així té 24 anys, i era, de fet, era el director vaig contracte més jove de la Universal i li diuen, vinga, vas a fer un telefilm per a un programa que tenia l'ABC, que es deia Night Gallery, que passava en un telefilm d'una horeta, una horeta i deu, mig metratge pràcticament, ho passaven un dia a la setmana, i bueno, i tenia ell un poc llibertat per a fer. Es va basar en un article de Richard Matheson, que li va passar realment a Richard Matheson, que quan un camió el va intentar fer fora de la carretera el mateix dia que mataren a Kennedy, és un fet que retracta Rodrigo Cortés, i a partir d'ahí, bueno, va rodar una pel·lícula que l'altre dia, per exemple, presentàvem el llibre en l'Escola Tai de Madrid, en Rodrigo, i Rodrigo Cortés deia, si ara mateix Spielberg intentara rodar una altra vegada en tot el bagatge que té, intentara rodar en 13 dies El Diablo sobre Rodes, no podria. No podria. En tot l'equip del món, en tot el pressupost, no podria. No podria perquè és la pel·lícula feta amb la passió d'un xic de 24 anys que vol ser un gran director. I realment jo crec que és un telefilm convertit en pel·lícula perquè tingué tant d'èxit que Europa es va estrenar al cinema, li hagueren d'afegir 15 minuts més i al final es convertirà en el primer llargmetratge de Spielberg. Però, clar, tu veus aquesta pel·lícula, tècnicament és perfecta. Spielberg la volia fer sense diàlegs, completament muda. Un tio que va en el cotxe per el desert de l'Amèrica Profunda, arriba al camió, intenta matar-lo i al final és el tio que acaba matant el camió. Però realment, si et dones compte, n'hi ha molts pocs diàlegs. Ell tenia Dennis Weaver, que li varen imposar de la Universal perquè estava a baix contracte en els estudis, però ell volia Gregory Peck. Hombre. I Gregory Peck va dir... I jo, i tu, i qualsevol. Què vols? Jo sóc Gregory Peck. Anem a veure, jo fent los cañones de Navarone i me vaig a posar allà les odres... A pelearme con un camión. D'este tio, que a més encara tenia acné. Spielberg va tindre un acné fins als 30 anys, pràcticament. O sigui, la gent no se'l prenia en sèrio per a res. I al final la va fer en Dennis Weaver, que està fantàstic, i bueno, quin bateig va tindre ahir, senyor Spielberg, sí. Extraordinari. Bueno, ja veieu, Rodrigo Cortés és el que parla del Diablo sobre ruedas, Jewel, en la versió original. Quan encara en Espanya se feien canvis en els títols de les pel·lícules, realment, en fi, no sé si molt recomanables. Esta, que difícil és triar quina és la peli de Spielberg de la teua vida. Per a un humilde servidor, és esta. Que Pau, es que los marcianos eran deus que venían del cosmos, la montaña iluminada de encuentros en la tercera fase, ese Dreyfus, embogit construir la montaña en todo el que pillaba per sa casa, per l'amor de Déu, fantàstic. I com la clava també Javier Sierra, bueno, clava, lo que fa és una interpretació també molt personal de la vivència d'encuentros en la tercera fase, que és un altre monument. Una pel·lícula que a Javier el va flipar. De fet, jo, ell recordava també l'altre dia, estigui amb Rodrigo en la presentació, i ell contava una anècdota que ni jo mateix recordava, que és que ell, quan presenta l'Àngel Perdido i ve a Ràdio Nou a presentar-la, arriba jo en l'Àngel Perdido i li dic, Javier, me encanta l'homenatge que has hecho aquí a Encuentros en la tercera fase. I me quedé xina mirant i... Yo en ningún momento me he inspirado en esa película para mi novela. Y comencé a decir, sí, hombre, mira, aquí, en esto, persiguen la montaña, las cinco notas son los cinco signos. Y claro, se va a quedar bocabadat fins al punt de dir, realment este home Spielberg s'ha ficat dins de la meua ment fins al punt d'influir-me a l'hora d'escriure sense que jo siga conscient. I evidentment, a l'hora de plantejar el llibre, jo el capítol d'Encuentros li tenia que dedicar a reservar a Javier Sierra, que és un, més enllà de ser un best-seller i un autèntic devorador de públic, perquè les seues novel·les són universals, és un tio de lo més senzill. Un tio privilegi fantàstic. Poder tindre temps per a compartir en Javier Sierra, no? I tant. Fa millor persona, te fa més culte. Tu quieres a Javier i estàs en Madrid i dius, anem a fer un tallat, i el tio se busca el temps d'on siga per a fer-se un tallat en tu. En tot lo gran que és Javier Sierra. Quina passada recuperar belles amistats, autors que han passat per la teva vida, directors, perquè no només són directors de cine, aquestes 29 mirades sobre Spielberg que ha compilat Pau Gómez, hi ha també artistes ben diversos de diferents modalitats, no?, artístiques, perquè t'has donat compte també que és de veres que Spielberg ha influït no només a directors de tota una generació, així que és també tota una generació, sinó a multitud d'artistes, no? a multitud de personalitats de la cultura, de la realment. Parlàvem d'escriptors com Javier Sierra, com Lorenzo Silva, com Posteguillo, Luis Alberto de Cuenca. Bueno, Luis Alberto de Cuenca era una lecció lògica perquè és la eminència de Tintín en tota Espanya. És un... Jo crec que sap més de Tintín que el propi Hergé, és increïble. I després, evidentment, jo crec que la visió també de professors, de catedràtics, era molt important en el llibre, tot i que no eren personalitats tan conegudes com un Bayona, com un Balagueró, com un Cortés. I jo crec que això el que feia era encara enriquir més el resultat global, no? No només veus de cineastes, sinó veus de gent de la cultura en general i de gent de molts àmbits diferents. Cada text és de son pare i de sa mare. Tu passes un text i és el més divertit que he trobat en el llibre. D'un guionista, sí, d'un director, sí, d'un professor, sí. Després ve Paco Roca, que fa un text xulíssim sobre Preciós. El templo maldito, i fa una il·lustració on està allà en Indiana Jones. Ell està a cavall d'Indiana Jones. A cavall menjant-se. Sí. És brutal. Bueno, és fantàstic. Lo de Paco Roca realment és extraordinari. Bueno, ja que estàvem parlant d'Indiana Jones, ixa barreja de Humphrey Bogart i James Bond, que idearen Lucas i Spielberg, encara que, si en compte de Harrison Ford haguera sigut Tom Selleck, és que no, no hauria sigut igual. Pau, no m'imagina Tom Selleck, d'Indy, sincerament, No, fixa't, com és el destí, No, és que anava a passar. O sigui, feren un càsting multitudinari Spielberg i Lucas, no trobaven ningú que fora perfecte de dir, ja està, quòrum, perquè clar, estaven un poc decidint els dos, i al final el que més s'acostava a aquest acord era Tom Selleck. Però Tom Selleck anava en el bigot ja en aquella època, i les proves de càmera se poden trobar en YouTube. Les proves de càmera de Tom Selleck amb el barret d'Indiana Jones estan en YouTube. Se poden trobar perfectament. Ai, sí. Què tal li queda? Fatal. És Magnum. És que és Magnum, clar. És Magnum en fent d'Indiana Jones, però bueno. El cas és que Tom Selleck va signar el contracte, però la gent de la sèrie Magnum va amenaçar amb denunciar Lucasfilm, perquè havia una clàusula en el contracte de la sèrie on Selleck no es podia comprometre a rodar cap pel·li durant un temps. Si era una pel·li breu, sí, o una pel·li com a secundari, però com a protagonista una pel·lícula que l'anava a tindre 3 o 4 mesos en Tunísia, no podia. I al final hagueren de retirar-se en compte de presentar batalla a la sèrie. Selleck es va quedar amb Magnum, que va ser el paper de la seva vida realment, i tenien dos setmanes abans de començar el rodatge i no tenien protagonista. I clar, Spielberg va veure l'Imperio Contraataca, que en aquest moment estava en postproducció, no l'havia vist ningú, i la va veure en sa casa, i va telefonar a Lucas i li va dir Han Solo és Indiana Jones. Jo pensé que és una opció desesperada, però és un tio resultón. I Lucas li va dir, estàs loco. Però, en tot el món pensa que és Han Solo. El món està congelat en carbonita. No pots traure-lo per a posar-lo en un templo inca. I ho van fer, sí senyor. I realment, el senyor Harrison Ford, que com a actor és un tio irregular, té grans papers combinats amb papers ridículs, jo crec que és dels pocs actors en la història del cine que s'ha recordat per tres papers tan emblemàtics com el de Han Solo, Indiana Jones i Rick Deckard en Blade Runner. I això és mèrit de Harrison Ford, perquè el carisma que tenia este tio per a fer Indiana Jones no el trobaran en cap altre actor. Ara que es parla molt de que la Disney farà un reset d'Indiana Jones amb un altre actor, com si fos un James Bond directament, renovant-lo amb noves cares, com Harrison Ford no n'hi haurà mai ningú, és de veres. El que està clar és que millor que no facin una quinta part d'aquests centres. La van a fer, Sí. Tremola. Sí, ara quan acaben en Star Wars la van a fer, sí. Cielos, que horror! Però m'agrada molt com explica Paco Roca, l'artista gràfic, és un poeta de la llapissera, Paco Roca, con conta una especie de síndrome de Estocolmo que le origina Indiana Jones y el templo maldito, sobre todo por el ritmo trepidante que te la película. Pero si hay un punto de inflexión en la trayectoria de Steven Spielberg, no hay tantísimos, toches que él volguera, ¿no? Que no hay tantísimos, es hacer una película de más de 2 horas sobre el Holocausto Això era una bogeria, inclús per als directius d'Universal encarregats del projecte dient, anem a veure, però això com pot ser? Bueno, finalment li caigueren 7 Oscars i este projecte tan arriscat a priori com la llista Schindler, bueno, va ser un peliculón. Así els comentaris, el relat és de Lorenzo Silva i destaca la força dels ulls del personatge del despietat oficial alemà, el recordeu segurament, este Amon Goethe. Com està Ralph Fiennes? Quina mirada és de veres i quina... Com Lorenzo Silva se fixa en els detallets, no? Quina mirada té aquest personatge que jo continuo veig en la pel·lícula em posa els pèls de punta. És... Jo crec que... Parlant de Star Wars, junta a Darth Vader i tres o quatre més, i el Robert Mitchum de La Noche del Cazador, quasi te diria que el millor roïn de la història del cine. Increïble el paper que fa Ralph Fiennes, desconegut i descobert per Spielberg. Molta gent ho sap, però va ser el descobriment de Ralph Fiennes, va ser aquella pel·lícula, La Llista de Schindler. Una pel·lícula que, com bé dius, és el punt d'inflexió, perquè fins a aquest moment Spielberg ha fet grans pel·lícules arriscades i compromeses, pel·lícules d'autor, podríem dir, va fer El color púrpura, que és una pel·lícula tremenda, tremenda. I lo que, i com, disculpa, que faci un xicotet parèntesi, recomano moltíssim la lectura del relat que fa Santiago Posteguillo, perquè recrea una conversació a la manera de La sangre de los libros, també, que és, en fi, és excel·lent, Santiago Posteguillo, i te col·loca en la història. Però bueno, deixem-ho, que estàvem en la llista. Un capítol basat en fets reals, eh? Correcte, sí. Ficcionat per Santiago, però sí que és completament real el que conta. I deia que ell havia fet ja El color púrpura i L'imperi del sol. L'imperi del sol és una pel·lícula magistral en la millor estil de David Lean, que és un dels mestres de Spielberg, i Spielberg l'havien pegat per tots els puestos només perquè havia rodat 5 de les pel·lícules més taquilleres de la història del cinema. Com este senyor que solo hace efectos especiales y películas para palomitas se atreve a ser director importante i aleshores fa La llista de Schindler. Clar, és tan irrefutable aquesta pel·lícula. Ningú li pot dir res a una pel·lícula. Dies més de 2 hores, no? Més de 3. Més de 3 hores? Ah, una pel·lícula que durava 2 hores i mitja. Crec que són 3 hores i 10. Una pel·lícula que té, si recordes, els últims 15 minuts en color i sense diàlegs. Una pel·lícula de les més valentes que he vist jo en la meua vida, no només en Hollywood, sinó en el cine mundial. I a partir d'ahí la gent diu, primer anem a donar-li l'Oscar que tant s'ha merescut i després anem a veure a Spielberg i a considerar a Spielberg i a parlar de Spielberg com un gran, com un mestre. I a partir d'ahí, bueno, arriba Soldado Ryan, arriba Múnich, arriba Lincoln. Lincoln és un pel·lícula. Pel·lícules que John Ford s'haguera llevat el parche, mira el que té que John Ford en aquestes pel·lícules. Imagina't. O per exemple que el mestre irrefutable Stanley Kubrick d'alguna manera li fera encàrrec a títol pòstum, per exemple, de fer intel·ligència artificial. Bueno, és incontestable l'aportació a la història del cine de Steven Spielberg. Però parlem una miqueta d'ell. És molt clau, i a més tu en la teua tesi sobre el teu doctorat en cine sobre Spielberg parles de la família, de les separacions familiars i de la recerca del pare, de l'absència del pare, el divorç traumàtic que va marcar la seva infància de Spielberg, sempre els xiquets, la família, la figura materna, el coratge, tot això és recurrent en la seva filmografia. Crec que li dona una... O sea, és reconeixible el cine de Spielberg, encara que faci La guerra de los mundos, dius, ahí está Spielberg, tal qual, no? És el que el converteix en un autor i la història és fascinant. Spielberg té 16 anys, seus pares es divorcien. Son pare era un tio que treballava en computadores, o el que en aquella època era el model previ a l'ordinador, estem parlant del 650, i no estava mai en casa, i ell era un tio molt, molt unit a sa mare i a les seues tres germanes. Seus pares es divorcien de la nit al dia, per a ell és un xoc. Son pare se'n va de casa... I ell culpabilitza son pare d'aquest divorci. Per ahir la família era un element idíl·lic i de repente es trenca. Son pare se'n va de casa, i ell pues, es distancia de son pare fins que, bueno, fins al punt de que en 30 anys pràcticament no es parlen. I en la mare té la relació contrària, en la mare és per a ell 10. Això es veu en les seues primeres pel·lícules d'una manera molt clara. Estan els pares deficients, Richard Dreyfuss en Encuentros a la tercera fase, i estan les mares fortes, la mare de Tiburón, per exemple, la mare d'Encuentros, la mare de E.T. La figura paterna no val res en el cine de Spielberg. De fet, E.T. és una pel·lícula sobre Spielberg i sobre el divorç de sus pares. De fet, el pare s'ha fugat a Mèxic, la secretària, no està ni el pare, i la mare és una tia que trau endavant a una família amb tres xiquets. Per això és una pel·lícula tan personal. Però saps què passa? Que en els anys 90 son pare parla amb ell i li diu el següent: jo me'n vaig anar perquè sabia que ta mare estava enamorada d'un altre home, i li vas demanar a ta mare que no li diguera res ni a tu ni a les teves germanes, perquè vosaltres necessitàveu molt més a la vostra mare que a mi. Se'n va anar de casa sense fer soroll. La mare va refer la seva vida en aquest home, es va tornar a casar. Espillon no sabia en cap moment que aquest home era el culpable, entre cometes, de la separació de seus pares. I en aquest moment, als 90, ell es retroba amb son pare, de quina manera? I els pares de les seues pel·lícules comencen a ser tot el contrari. Comencen a ser pares redimits, que acaben convertint-se en herois. Es parla de la Guerra dels Mundos, el personatge de Tom Cruise acaba convertint-se en un pare perfecte, però tens Hook, tens Parque Juràssico, que és una figura paterna, tot i que els xiquets no són seus, i tens tantes i tantes pel·lícules, des de, per exemple, l'última d'Indiana Jones, Indiana Jones i l'última cruzada, ni se retrobament entre Sean Connery, i Harrison Ford, i ese vincle entre pare i fill es torna a fer, i Lincoln, que és la seva última pel·lícula fins ara, bueno, Caballo Batalla també, però Lincoln, més enllà de la història d'un retrat d'un president clau en la història dels Estats Units i en la història de la humanitat, com és Lincoln, que està molt ben retractat, i s'abolició de l'esclavitud, el fi de la guerra civil americana, sobretot és una pel·lícula entre un pare i un fill. De fet, estàs tota la pel·lícula esperant que Spielberg te mostre la mort de Lincoln, que jo penso que és l'episodi que més coneix la gent en el teatre, i no te la mostra. Te trau la cara del xiquet quan li comuniquen que son pare ha sigut assassinat. I això és la manera que té Spielberg de retractar la mort de Lincoln amb els ulls del seu fill i el que suposa per al seu fill la pèrdua del pare. Tot això, evidentment, també m'ha donat un material fascinant per a fer la tesi doctoral. La vaig disfrutar moltíssim, sí. Se nota que hi ha una estima per Spielberg, un amor realment per el cine, de com ell l'ha definit, certament un autor molt arriscat, per no parlar efectivament dels efectes especials, de Jurassic Park, un abans i un després en la història dels efectes especials, de la manera com fa en motion capture, aquest Tintín en tant de carinyo cap a la figura d'Hergé. En fi, estaríem parlant hores i hores i hores, però la veritat és que el que vos recomano és que li feu més que una ullada. Aneu a disfrutar molt estos dies de Nadal, si teniu més temps d'esbarjo, de la recopilació de mirades que ha fet Pau Gómez sobre les pel·lis de Spielberg, que de fet afegim una 29 pel·lícula. Però Poltergeist no, bueno, era de Tom Hooper. Bueno, que tenim una hora i mitja més, no, encara. Fantàstica història de va, la conté en dos minuts. Spielberg té 28 pel·lis oficials, però té 29 com a director. En l'any 82, Spielberg té la idea de dirigir dos pel·lis al mateix temps, E.T. i Poltergeist. El que passa és que el sindicat de directors li ho impedís, perquè en aquest moment no es pot dirigir dos pel·lícules al mateix temps. Ell té que triar per una. Tria E.T., però la producció és paral·lela, les dues pel·lis es roden al mateix temps. I tria un director titella per a Poltergeist, que és Top Hooper, director de La Matanza de Texas, pel·lículon que no té res a veure amb Poltergeist. Res a veure. Bueno, el tio el posa ahí com a director, ell, jo soy productor i guionista, voy a venir al rodaje todos los días, acaba de rodar E.T. pels matins i se'n va per la vespre a rodar Poltergeist quatre carrers més enllà, perquè si et dones compte, els escenaris de les pel·lícules són pràcticament els mateixos. I ell roda la pel·lícula mentre Hooper està calfant la caïda. De fet, n'hi ha una barbaritat de fotos de Spielberg dirigint els actors en Poltergeist, no n'hi ha cap de Hooper, Però jo, a més, en el llibre incloc declaracions de Zelda Rubinstein, aquella dona xicoteta que interpretava la medium de Poltergeist, que va treballar durant 6 dies a la pel·lícula i no va conèixer a Tom Hooper. O de Jerry Goldsmith, l'actor de la banda sonora, que no, no es va reunir amb Tom Hooper ni una sola vegada. O sigui, realment, Spielberg és el director de Poltergeist? Sí, a tots els efectes. Tu veus, Spielberg és absolutament està present en cada plano, en l'argument de Poltergeist. És una pel·li 100% Spielberg, que Spielberg mai podrà reconèixer com pròpia. Esta és la mirada número 29, i precisament és el 29 quan es fa una presentació molt especial. Serà casual? Serà casual? Casual, completament casual, sí. Sí. El 29 en la llibreria Ramon Llull, en el carrer homònim, d'ací de València, amb Eduardo Segura, que és l'autor del capítol d'intel·ligència artificial, i estem fent gestions, crec que ho anem a aconseguir també amb Santiago Posteguillo i Daniel Monzón. Bueno, o sigui que bueno, jo crec que és una oportunitat fantàstica per emportar-se un llibre signat per tres cracs, i jo, si me deixen un raconet, pues igual també faig un garabato, i a partir de les 7:30 estarem allí el dilluns 29. Un plaer compartir amb tu l'estima pel cine, Pau Gómez. Gràcies pel llibre, és un gran regal, A tu, per convidar-me, Ximo. Llega la nueva temporada a Casti con los precios de fábrica más bajos de la historia. Llega la nueva temporada a Casti con las mejores calidades de la historia. Deje sorprenderse con la calidad y precio de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Casti en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. ¿A qué juegas? ¿A qué juego? No te entiendo. Desde que nos hemos visto, siento que me deseas y yo a ti también. No quiero esperar meses hasta poder poseerte. Una mujer, un deseo, una familia en peligro. ¿Qué harías si todo lo que deseas de un hombre se hiciera realidad? Una historia llena de pasión y acción, con una carga de erotismo que te seducirá. Infiel, la novela de Mapi Romero. Cuidado con lo que deseas, porque puede cumplirse. A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré, y una sonrisa en tu mirada pintaré. No habrá distancia entre los dos, al viento volaré mi voz. Con mis deseos a tu alma llegaré. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. Na of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. Aixina és, pues de veres, eh? Estos dies que hi ha el topicazo i tot això, però te ho diguem en serio, des de dins del cor, com diu esta cançó. Desitjar-te de veres que esta nit, companyia de la gent que estimes, la gent que t'estima, siguen més o siguen menys, siguen de la família o no, hi hagi algun clavill en la família que no ha sigut possible restablir, en qui tu vulguis, en qui tu decidisques, pues que sigues realment molt feliç, que estigues en pau, que te vagi molt bé en el pròxim any 2015, que tenim només tiraré el cantó, i que tant la sopaeta d'esta nit com el dinar de demà, el dia de Nadal, de veres que el disfrutes en harmonia, en pau, en tranquil·litat. Molta sort per a tots en el pròxim 15 i també, per comptat, en fi, estos dies de Nadal, que vos vagi molt bé. Que estigueu a gust i que se deixeu acompanyar per esta casa, per la 97.7, la programació de la qual encara continua. Però, Arantxa Ferrer, abans d'anar-nos en este dia especial de la nit de Nadal, tenim un compromís, és que tenim un regal molt xulo que donar per a les i els fans d'Abraham Mateo. Clar que sí, per a aquest concert que tindrà lloc el dissabte en el Palau de Congressos de València, al que van a poder anar acompanyades tal volta d'algun xiquet de la seva família, o elles són fans i volen anar en alguna amiga, no ho sé. Dos xiques, Raquel Cornago Gallego, una de les guanyadores, i Mariam Ibiza Núñez, que van a disfrutar d'aquest concert d'Abraham Mateo el dissabte 27, així en València. Molt bé, per tant, Raquel Cornago Gallego y Mariam Ibiza Núñez son les dos guanyadores, dos entrades cada una, per a vore el dissabte, dia 27, a les 20 hores en el Palau de Congressos Abraham Mateo. Perquè ens han escrit i han participat en el Facebook del programa, que és també com ens agrada, gràcies a tots els que heu participat, però seran Raquel i Mariam les que se n'aniran al concert de Bades. Com que ha sigut gentilesa també, en fi, tant de la promotora com de la disquera, que diuen en Estats Units, pues lo que farem serà que elles mateixa arrepleguen les seues entrades pues uns minuts o mitja horeta o una horeta abans en el Palau de Congressos, aportant en taquilla el seu DNI, no? Que serà lo més fàcil. Nosaltres ja se posem en comunicació en l'organització del concert i no tenen que passar per ací, per la 97.7, ni enviar-les a cap de lloc, sinó que directament se presenten en taquilla, no? I a la marxa. Sí, i ara pleguen les entrades. Perfecte. Bueno, pues enhorabona per a Raquel Cornago i Mariam Ibiza, que se n'aniran ben acompanyades a este concert d'Abraham Mateo. Encara que ens comentava Arantxa que sobretot té fans entre la jovenalla, no? L'adolescència, els segons adolescents, els xiquets. Els xiquets els encanta, en realitat és un xicó que té un gran tiró. Bueno, pues Raquel i Mariam, que vos vaig a molt bé i que disfruteu molt del concert. Bueno, nosaltres se n'anem, quedeu en la informació perquè els servicis informatius de la 97.7, este dia de la nit de Nadal, no descansen, i a partir de un minutet i mig a les 2 de la vesprada tornen a posar tota l'actualitat en la ràdio i oferir-vos l'última hora informativa. Molts besos, Aran.